O moarte care nu dovedește nimic. 23. Ioana se schimbase, lăsându-mă în voia tuturor îndoielilor. Încercarea de a o înțelege era încercarea tragică de a-i reda încrederea în inteligența mea. Semănam cu elevul fără memorie, învățând ca un nebun ca să fie egal cu unul cu memoria bună, înascuns, căci e umilit să-și arate inferioritatea. Printre alte păreri, susținute cu pasiune de Ioana, era: vă iubesc pe amândoi, sunteți complet opuși, dar egali. Examinate aceste vorbe de un străin, ele par ridicole, ieșite din vreun roman de George Sand. Niciodată Ioana n-a citit vreo carte de George Sand. Era însă de ajuns să-i privești fața, spunându-le ca orice interpretare ironică să devină o faptă rea. Părea o flacără așa de fierbinte, de tremurătoare, de miraculoasă și, în același timp, purtând misterul stingerii apropiate. Dar se poate explica resortul declarației ei. Voia cu orice preț să salveze ceva din dezolarea în care trăise și pe care o înfăptuise singură, din atâtea iluzii în care pusese tot entuziasmul. Aceasta ca să-și ascundă remușcările. Și acum utiliza, mai ales ca să se potolească, întotdeauna în nenumăratele noastre discuții a vorbit mai mult pentru dânsa decât ca să-mi răspundă mie. Deseori am avut impresia că fiecare monologăm. Replica nu e făcută decât ca să ne sugereze noi scuze sau învinovățiri, tot felul de afirmații dubioase. Pornită astfel, trebuia să întregească, printre o mulțime de detalii, calitățile lui și calitățile mele, și teoriile ei deveneau și mai complicate și mai fantastice. Încercare de a se calma, am zis. Un instinct de conservare, dar la un rezultat binecuvântat nu ajungea niciodată, astfel că situația ei înmărea încă mila. Semăna cu un animal sălbatic, închis într-o cușcă și căutând fără obosire, zadarnic, și va căuta așa poate până la sfârșitul vieții un loc liber pe unde să fugă. Astfel de surprize omenești, le spuneam domnului Teodoriu. Desigur, el era prea inteligent ca să găsească vreo poveste omenească ridicolă, oricât de strident ar părea. Dar ce explicații ar fi putut să-mi dea? Cred că, înainte de toate, spiritul ei de dominație și, odată cu el, incapacitatea mea de a fi constrâns, au creat toate tragediile dintre noi. În dragoste a avut toate pretențiile. Așa de distrată totdeauna de tot ce o înconjura, nu-i scăpa cea mai mică intenție de a mea de eliberare, chiar când ea consta numai în gustul de a face singur o plimbare pe subteii parfumați, gust pe care nu-l invocam ca să o ofensez, și numai din pricina discuțiilor riscate de dânsa devenea o ofensă. Apărea deodată ca ceva esențial pentru firea mea și îi reproșam că sunt împiedicat ca să-l îndeplinesc. Dacă Ioan ar fi avut neînsemnata și retenie să-mi spuie simplu „du-te”, poate nu m-aș fi dus. Dar la protestările ei, un eveniment fără importanță de felul acesta devenea singura mea sursă de fericire. Renunțând la el, mi s-ar fi părut că fac o lașitate. Cu toate că, după ce îmi îndeplineam pretenția și o găseam pe Ioana distrusă, voiam să o împac cu orice preț și, fără să mai socotesc că ceea ce făceam acum era tot lașitate, mă învinovățeam singur, puneam cât mai multă convingere ca să-i găsesc ei dreptate. Spiritul ei de dominație era ceva de sine stătător, nu putea fi explicat simplu, numai prin dragostea prea mare. Îl aplica și alteori, când dintr-o dată o părere de-a ei trebuia să fie luată în seamă. În general însă nu avea prea multe neînțelegeri cu familia, de străin se sfia, căci cu toții renunțau să o contrazică chiar de la început, iar Ioana uita curând ceea ce pretinsese vehement. Cu mine însă își susținea dorința până la sfârșit, iar eu întrebuințam toate șiretenile ca să mă ascund de dânsa. Și dacă îi arătam la urmă nedreptatea, găsea totdeauna un argument ca să se explice, convingându-mă că un om inteligent poate să demonstreze orice. Nu voiam să împrumute nimănui nicio placă de patefon și cred că asta nu era încăpățânare. Țineam atât de mult la fiecare placă, trăisem atâtea emoții la muzica ei, avea o poveste fiecare, încât puteam avea pretenția asta. Și totuși, Ioana era incapabilă să-mi facă voia, de aș fi rugat-o sau i-aș fi poruncit și mereu descopeream câte o lipsă printre discuri, deoarece, fără să mă întrebe, împrumutase cuiva foarte amator de muzică. Și atunci discuțiile începeau, întrecând în violență intențiile noastre. Am observat lipsa din colecție a unui coral de Bach, piesă de mare importanță. De multe ori l-am ascultat cu o puternică vibrație și brodând pe aceeași idee. Ce stupizi sunt aceia care fac din Bach un abstract. Aici sunt cataclismele cele mai personale, țipetele interioare n-au nicio discreție. Iarăși n-ai ținut seama de rugămintea mea. Nu ți-u seama când rugămintea nu e decât expresia celui mai feroce egoism. Crezusem că ne-am înțeles, numai ca să închei discuția. Și cui l-ai dat? L-am trimis prin Charles Arabelei, tocmai la Balcic. N-avea grijă, am rugat să bage de seamă să nu strice placa și dacă ți-o vor strica, îți cumpăr eu alta. Dar de ce Arabelei? Te-a rugat ea? Arabela e o ființă profundă, îmi închipui ce vibrații o să extragă din Bach. Poate că nu interesează muzica. O interesează, mi-a spus Charles. Ce superficială ești uneori. Știi că toți se arată amatori de muzică și, în practică, nu găsești pe nimeni care să aibă răbdarea să asculte 3 ore în șir. Arabela e nenorocită și va avea toate răbdările. Ce știi tu despre oameni? De câte ori nu te-ai înșelat și ți-ai schimbat părerea? Este lipsă de orice pătrundere psihologică, închipuindu-ți că oamenii se pot prinde într-o formulă și vor rămâne identici tot cursul vieții. Pentru tine, Ioana, ei evoluează zilnic. De ce nu? Părerea mea e bună numai pentru clipa în care mi-o formulez. Ce fantastice afirmații! Îți pot scuza astfel toate erorile. La urma urmei, ce importanță are dacă mă înșel? La fel te-ai înșelat și asupra mea și m-ai găsit pe rând bun și rău, prost și deștept. Pentru că ai fost pe rând bun și rău cu mine, după cum ai socotit tu la diferite momente. Niciodată n-a fost o socoteală calmă, ci totdeauna rezultatul unei emoții. Tocmai din pricina aceasta, convingerile tale n-au o valoare obiectivă, ci sunt simple păreri momentane. În dragoste n-are ce căuta obiectivitatea. Parcă n-ai făcut la fel în părerea ta despre celălalt. Ce departe ne-a adus conversația cu ocazia unui disc de patefon. Am reîntors discuția. Și când o să avem coralul înapoi? Se va găsi o ocazie, tot îl știai pe de rost și nu-l mai cântai. Indiferent dacă nu-l mai cântam, îmi era drag să-l ții în discotecă. Ce meschinărie! Să-l ții închis fără să se bucure nimeni de el. O fi meschin, dar e perfect uman. Ia exemplu de la cei care au patima de a strânge cărți, chiar dacă nu le citesc decât o dată. De altfel, meschin este tot scandalul pe care mi-l face acum. În definitiv, îmi este egal cum taxezi pretenția mea, dar dacă nu vrei să-mi asculți rugămintea, atunci să știi un lucru mai simplu. Sunt discurile mele, strânse cu multe sacrificii, și nu permit nimănui să pui mâna pe ele fără voia mea. Ești inconștient, nu-ți dai seama ce spui. Astfel de ofense nu se uită. Eu am fost cel dintâi ofensat. Și dacă sunt așa de intime, de ce le-ai adus la mine acasă? Din generozitate, știind ce mult îți place muzica. Nu cu prețul acesta. Și din dorința de a împărți cu tine ce am mai scump. Gesturile frumoase se fac pe ascuns, nu te lauzi mereu cu ele. Tu mă forțezi la astfel de mărturisiri, ingrat ai fost întotdeauna. N-ai avut niciun merit ca să procedezi altfel. Acum găsești că tot ce ai făcut a fost admirabil. Nu tu ești acela care ar trebui să judeci. De ce s-au mai întâmplat, Doamne, atâtea grozăvii dacă nu s-a schimbat nimic? Discuție stupidă, nedemnă de niște oameni care pretind că își petrec aproape tot timpul în preajma vreunei cărți celebre, dar se pare că e fatală în dragostea noastră. Renunțăm pentru clipa aceea la orice gânduri însemnate ca să susținem cu pasiune niște idei fără valoare. Oricine ar face remarca de ne-ar asculta că repetăm aceleași lucruri fără importanță, că suntem lipsiți de orice logică, și s-ar mira să nu ne dăm seama că ne agităm inutil pentru motive puierile, uitând complet ceea ce este grav între noi și aruncând astfel chiar bănuiele asupra posibilităților noastre de a fi gravi. Poate însă că dacă ar fi mai pătrunzător, observatorul ar sesiza că vorbele simple ascund adevăruri profunde, fatalități ale temperamentelor noastre. Odată am hotărât să facem o excursie în munți și, ca să nu atragem atenția camarazilor clevetitori, am plecat eu mai întâi la Brașov, rămânând ca Ioana să vie peste 3 zile. Am găsit cameră ca să o primesc și m-am bucurat de fiecare copac pe care avea să-l admire și ea în curând. Am făcut 1000 de planuri. I-am scris între timp și odată i-am vorbit chiar la telefon, spunându-i mereu cu ce nerăbdare o aștept și cum toate frumusețile naturii nu pot fremăta în mine fără ea, parcă ar fi un disc, aceeași manie, care strălucește alături, îmbie cu 1000 de emoții, dar așteaptă încă diafragma pentru a-și spune întregul secret. Nu avusesem ocazia despărțirilor, dar oricum totul nu era prea important, durase abia 3 zile. Și de altfel întrevedeam pentru mai târziu despărțiri mai lungi, căci îmi plăcea să văd cât mai multe ținuturi, iar Ioana obosea repede. Și știam că dragostea nu ține tot timpul, ci dimpotrivă are nevoie de unele recreieri. La ora fixată am venit la gară să o întâmpin. Însă, tocmai în clipa sosirii trenului, un băiețaș cu ziare alerga pe peron țipând: asasinarea președintelui Republicii Franceze. A trebuit să mă opresc să cumpăr ziarul, să-l desfac și să citesc repede telegrama, îndreptându-mă înspre trenul care se oprise de 2 minute. Ioana se dase jos, probabil că tocmai fusese lângă ușa vagonului, căci nu coborâse încă toți călătorii. Știrea aflată a făcut să existe o ușoară ezitare în mersul meu spre dânsa, o preocupare nouă care împărțise în 2 emoția pentru venirea Ioanei. De altfel, chiar din pricina Ioanei, am trecut la un gând nou, însă fără legătură cu bucuria revederii, așa cum pretindea ea. Spre surpriza mea, Ioana nu se mai înfățișa întocmai cum o lăsasem cu puțin înainte în traiul nostru comun, ci avea aerul provincial, așa cum o cunoscusem la prima noastră prezentare și pe care îl mai descopeream cu delicii extrem de rar. Găseam o savoare nu din transformarea Ioanei, cât mai perfectă în persoana în curent cu civilizația, ceea ce mă străduiam totuși să izbutesc în fiecare zi, ci când o revedeam întoarsă la felul ei prim, naiv și prăfuit, cum ieșise din liceul din provincie. Chipul pe care nu-l suportasem odinioară, făcusem tot posibilul să-l risipesc și, în principiu, n-aș mai fi vrut să reapară în fața altora, căci m-aș fi simțit umilit de a-mi fi ales o iubită de modă veche. Această umilință aveam să o simt de multe ori, dacă nu din pricina aspectului, căci Ioana își făcuse cea mai pariziană siluetă, în schimb, din pricină că în lume nu se vedea tot ce știa. Felul cum se pricepea să judece o carte, fie din timiditate, fie din instinctul de a face împotriva dorinții mele, din orgoliu de a se ști iubită numai pentru ea însăși. Ce ciudată transformare la o persoană pe care de-abia o părăsisem. Acum Ioana apărea străină, deși apropiată. Mă simțeam invadat de emoții, ca și cum n-am fi dus până acum viața cea mai familială și de multe ori plictisitoare. Odată cu aerul ei prim, observam și transformările care se făcuseră în ea de atunci. La fiecare gest descopeream o schimbare nouă, ca și cum în câteva minute, cel mult o jumătate de oră, după care Ioana trebuia să devină exact cea de la București, doar cu decorul schimbat, aveam prilejul să asist la o repetiție, prodigios de repede, ceea ce se petrecuse lângă mine în câțiva ani și nu-mi dasem seama din pricina încetinelii schimbărilor. Pe Ioana am descoperit o adolescentă, cu mine crescuse și se împlinise, și din cauza dragostei pentru mine se făcuse femeie. Dacă cineva n-o văzuse de multă vreme, reflecta neapărat: cum te-ai schimbat, Ioana? Înțelegând prin această vorbă, desigur, și preocupările care se schimbaseră, și obiceiurile, și rochile cu totul altele, dar mai ales transformările fizicului. Eu nu-mi dasem seama de nimic. Și acum, la gară, după 3 zile de despărțire, poate și din cauza că Ioana retrăia emoțiile ca la început, am reconstituit aerul ei provincial, care mă izbise la prima dată și apoi, pe rând, tot ceea ce i se întâmplase cu mine, căci se mărise, se îngrășase ușor, avea o prestanță de femeie. Am reflectat. Ce uimitor i-ar sta într-o rochie de bal. Și eram mândru, ca și cum minunea mi se datorește numai mie. Noutatea dublă a veștii politice și a aspectului Ioanei, ce simplu s-a așezat în mine în câteva clipe și ce complicată e detailarea lor, ce nedreaptă mai ales, căci prin prea multe amănunte distrug o emoție. Și ce reduse sunt mijloacele noastre de exprimare față de stările sufletești. De câte ori afirmăm ceva, fără 1000 de paranteze, escamotăm. Ezitarea mea a apărut un cataclism pentru Ioana. Oricât i-aș fi explicat, îi distrusesem orice bucurie și acum, dacă i-aș vorbi din nou, ea ar suferi iarăși, indiferent de câte s-au schimbat între noi, după cum un sensibil suferă după 20 de ani de observația pe care i-a făcut-o profesorul în clasă de când era copil. Dar a murit președintele Republicii Franceze. Ce are a face? Această vorbă ridicolă, după cum ridicol eram și eu, căutând să demonstrez, nu putea să aibă replică. Apărea superbă, reprezentând pe orice femeie din toată lumea.